tutam sevginin bedeli nedir? El dokunur yakar zulüm teneni. Sinem öselendi bunca senedir. Ferhat sustu dağlarandı manolya. Sinem öselendi bunca senedir. Ferhat sustu dağlarandı manolya. Sızılı bir histir aşkın bedeli. Yusuf'u kul etti Mecnun'u deli. Kerem küle dönüp gitti gideli. Utancımdan sular yandı manolya. Ben seni el sürmeden gözümle ben severim. Sen üzülme sakın solma, mahzun olma manolya. Çiçeklerin en nazlısı manolya. Sevgilerin kanatlısı manolya. Ben seni dedin bin cefayla dolmak mı? Aşk dedin sevip mutsuz olmak mı? Yaprağına üzüm serip solmak mı? Çağlamaktan sel usandı manolya. Yaprağına üzüm serip solmak mı? Çağlamaktan sen usandı manolya. Gün içinde güne keser gözlerin. Güz dönümü bahar eser sözlerin. Bir gönül ki bir sevda ki bir derin. Söylemeye dil utandı manolya. Çiçeklerin en nazlısı manolya. Sevgilerin en gizlisi manolya. Ben seni el sürmeden gözümle de severim. Sen üzülme sakın solma, mahzun olma manolya. Ben seni el sürmeden gözümle de severim. Sen üzülme sakın solma, mahzun olma manolya. Bir tutam sevginin bedeli nedir? El dokunur yakar zulüm tenedir. Sinem örselendi bunca senedir. Ferhat sustu dağlar andı manolya. Sızılı bir histir aşkın bedeli. Yusuf'u kul etti Mecnun'u deli. Kerem küle dönüp gitti gideli. Utancından sular yandı manolya.